أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنت يالا جولي تي نبي صلى الله عليه وآله وسلم نيغي وون باتاي تي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمه ورضوان الباري سيني جاتاي بي ويس غيسون نانتي باب الأمر باتباع الجنائز buntu bi nga xamne mom moy wax ci ndigal digle gi nga xamne mom lañ diggé ci top li nga xamantene mom moy neew yi gisoon nañ ci hadith bi nga xamne mom moy hadith sayyidina al-barra ibn azib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam manam doon digal ci juroom ñaar te bok na ci juroom ñaar yoy bi nga xamne mom moy bu ci ñeek mom moy amara rabbi tibal janais moy def ñoo diggé ci ñi top bi nga xamantene mom moy neewi gisoon nañ ci tamit hadith yi nga xamne moy hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene dafa wax ne yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam da degg mu wax ne haqqul muslimu 'ala al-muslimi khamsun manam mu tuddu juroom haqq yo xamantene jul ki daf ko am ci morom julitam mu daadu ci daadu tuddu ci ñettel bi mu ne waqti ba al janaiz ak nga xamne mom moy top neewi lolu naka nonu gisoon nañ tamit suñu jota bi wess wala bok tambal nañu babu dukhul ala al mayyit ba'da al mawt idha udrija fi kafani manam ne buntu bi nga xamne mom moy wax ci dugg ci neew bi ginnaw gen aduna buñ ko jëlé bu duggal manam ba sang ko ci cangayam ñu daal gis hadith bi nga xamantene muy hadith sayyidat aisha ak sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum nga xamne mom la abu salama ibn abdurrahman ibn auf rahimahullahu ta'ala netal ci gennu aduna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه نيو فك كو مانام مو نيك كو خامتاني مام كو نيو سانغلاخ تي ييرم بيغا خامتاني موم موي كوب ييري كوتون بي مو نيك فكشان عن وجهه ثم اقبل عليه فقبله ثم بكى فقال بابي انت وامي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها munako jindina la sama ndey sama bay yow yenenti yalla sama ndey sama bay bok jindina sama bay yow yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam yalla du jaxas du bolé manam du dajara ci yow ñaari de amma nak manam laq bu ñëkk gi mom moy faatu bu ñëkk gi goko nak mom moy bi nga xamne mom biñu dogal ci yow gogo am nga ko jeexna manam lolu gisum nañ ni lu taxoon sayyidina abou bakkar wa radiyallahu anhu manam ginnaw bi nga xamantene mom la ko mouré da di koy fon da di ñew ci da di sukk ci kanamum fon ko manam da di joy niko manam wax ko wax joju gisoon nañ bi nga xamantene mom moko mo taxon wax ko te mom moy sayyidna umar radiyallahu anhu wax dim doon wax ak nit ñi yaakar gi ñu yaakaroon ne yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa demon rek comme ni nga xamne mom la yent yalla musa alayhi salatu wassalam demé won dajé borom subhanahu wa ta'ala manam mool bëgg leena yëgal na leen bir mu nak dañu wut nono manam lén ni mu déme ni rek la manam moy na yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laqku té booba képp ko xamné daal na jaamu yalla na xamné yalla mom ni ngi fi du laqku lool mom moy da nga xamné té na mom mom la doon wax mune legi mune qala bil isnad al muttasil fi awal kitab la yahaddathana yahya ibn bukair تمم يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي مداقن تام نيك ابو زكريا رحمه الله تعالى نيك وا شام غناغ مو نيك وا مصر موم ني غنا ادنا 155 انا غنا ادنا 231 يم انا غناو غدا يننتي صلى الله عليه واله وسلم من قال حدثنا الليث تمم موي ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي رحمه الله تعالى من ابو الحارث abdi wa amnistra manam ginnaw bamou nekke wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam min gena adna 94 ane ginnaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wasallam gen adna 175 ane ginnaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wasallam munana wa qailta mum moy ibnu khalid ibnu aqil al-aili rahimahullah muy abu khalid al-aili du wa manam nekkon wa madina ginaaw mu nek wa sham nako non la nekke wa misra ci ginaaw gi rahimahullah genn adna 144 ane ginaaw gadda yonente bi sallallahu alayhi wa sallam an ibn shihab tumum moy abubakar al-madani muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri nek imam wa madina nek tamit imam wa aduna rahimahullah gane aduna 50 ane genn aduna 125 ane ginaaw gadda yonente bi sallallahu alayhi wa sallam من أنه قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما تمم خارجة ما لم كن لك فقهاء السبعين من خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه ما لم أبو زيد مرداق انت لم نكوى مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من من كان عدن رفن ويرقر عدن وقال دائرا تبي صلى الله عليه وسلم genn aduna ci téméré lo at ginaaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom kon mom muy ki nga xamantene mom moy zayd di doomu sayyidina zayd ibn thabit sahaba bu mag bobu radiyallahu ta'ala anhu mune anna ummal ala manam ummal ala radiyallahu ta'ala anha di sahaba yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam gena ci wé ci umul ala manam mom moy kunyal teet mom lañ ko xamé mu nek manam mu nek ni nga xamantene mom moy turam dañuy wax tamit né mom moy manam mom ci bopum umul ala moy bintu haris ibn sabit manam mom fere kilo soxna la ci zaydina zayd ibn sabit radiyallahu ta'ala mom moy yaayu kharija ibn zayd ibn sabit radiyallahu ta'ala anhum manam mom ci wa ansar la bok mom domam rek muy kharija mom mo solo ci mom ci ñi nga xamantene ñom ño solo ci mom muy bok ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñanti sahaba yu jigen ni bok radiyallahu ta'ala anha mom muné amra atan manam mu nek jigen min al ansari ci lo al ansari muy leral lol ne bayat ne jayante nak an nabiyya yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam akhbarat mom moko khabaré manam mo khabaré dom ci muy no moy kharijat ibn zayd ibn sabit radiyallahu anhuma wala akhbarat moko khabar annahu nak mom اقتسم المهاجرون مانام دانيو دانيو نييو بوخ سيد ري مهاجرون قراتن اك مان افخات فطار لنا مانام فطار مودادو جين لنا نيل مانام بارتي بيغا خامنو مو جين موي جين مانام موي خادو نيغا خامتاني مو عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه مانام نيغا خامتاني نيوم نيو مهاجرون بين نيوي dagn leena xagal kenn ku ci nek ne kan mom mo wara and ak ñan kan mom lañu wara fétéré ñan bi nga xamantene mom la muhajiruna ñew ci manam moy ñu jige won makka biñ ñewé madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam manam bi nga xamantene nak mom la genn ci ñun manam xaj ki nga xamantene mom mo ñu fété wo moy usman ibn maghun radiyallahu ta'ala anhu bi sahaba yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam fa anzalnahu ni daal dikoy wacce fi abyatina ci ñu keri fa wajaa mudadi febar nak wajaahu febaram alladhi bi nga xamantene tuufiya ci le genne aduna fi ci febar bobu xalamma ba nga xamantene tuufiya le genne aduna waxusu la ñu daal koy sang wa kufina ñu daal koy sang fi aswaabihi ci ay mbalanam manam fi nga xamne mom moy cangayam yi nga xamantene ginnaw bi mu genn lakko fofu lañ ko duggal bobu nak bamu amé daxala ci la dugg rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wa sallam fa qultu madadi waxne rahmatullahi alayka manam rahmatullahi alayka yermu deg yalla yalla nek ci yow manam wala bobu rahmatullahi alayka yermu deg yalla de neena ci yow ya abas saif manam muy daxal tan sayyidina usman ibn mazun radiyallahu ta'ala munna fa shahadati samak sedere alayka nek na ci yow manam moy sedel nala ne la qad deug deug akramakallahu yalla yalla teral na la manam kon lool mom man dafa waxe ci li nga xamantene non la xame manam dafa waxe tamit ci li nga xamantene mom moy ndortam manam ak mi nga xamne non la gisee won sayyidna usman ibn mazun radiyallahu anhu bokkon ci ñi nga xamne ñom ñoy muhajirune bokku tamit ci ñi nga xamantene ño daan and ak yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokku ci ñi nga xamantene ñom ñoo ko jëk gëm top ci ay tankam japp ci jangaleen manam muñ lu nga xamantene mom moy mittal ak choono yi nga xamne ñom la nekkon fofu ci makka ak mbolam yenen yi nga xamantene ñom ño am manam tay naka nonu mu daali and ak mom ci yenen ci ñu ñom tamit ñu daali koy gis fofu Madina ñu gis ko ci teranga ñu gis ko ci mbax ñu gis ko ak na man manam ni mu mel ci lepp ñu mu daal mo lool mom motax nak mom mu daali mëna alaade japp nak li lepp kum ko gis ci yow nak wax deug yalla nga nek andando yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amna ñu sañ mos wax fédé ci yow manam li nga xamne mom lañuy fédé ci yow manam waye bam ko waxé nak fa qala mu wax annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma yudrik ana lan mo la won annallahu naka yalla qad deug akramahu teral nako manam alal lu yow fo jangé lolu ku lako wax fa nga xamé ne yenente ne yalla mom teral nako muna faqultu ma ma da diko wax bi abi ma dinna manam dindena sa dama bi abi ante dindena sa ba ya rasulullah ya ndaw ya nabi sallallahu alaihi wasallam faman manam faman ana kon kan yukrimuhu lay teral allah bur yalla manam mi nga xamantene manam ki ak min ko xamé bu fekke ne ne mom yalla teraluko kon nakan la yalla teraba ci manam kon bam ko waxe lol fa qala muné manam lol yep day deugër ni manam li nga xamantene mom la gisson ci mom ci mbax ak limu gisson ci mom ci lo xamantene fédé nako lol yep war dafa tax ba nga xamantene japp na né manam budé yalla mom day yërëmi rek ak di dugalati aljana wax dëkk yalla ki mom da lako dugal aljana waye nak ndax kon après sinon problème du fi muy nekké mom moy kon ñeneen ñan ñoo mëna dugg aljana bu fekkente ni ki du dugg aljana manam bu dé yalla du téral ki mum ana keneen kan mum moy mom la yalla téral loolu yépp andak liñu séd ci yépp bu yelente bi sallallahu alayhi wasallam diko leral ni ko mbir momu du mbir mo xamne doomu adama war na ci duggu wa qala munako mom manam yelente bi sallallahu alayhi wasallam nako amma huwa amma ndak ndal nak li xew mo huwa mom faqat deug deug jaahu dikel nako al yaqin li nga xamne mom moy ak de manam yaqin bi nak day deugural li nga xamantene mom moy wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin bi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci jeexatal suratul hijr wax ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bim nan ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin manam nga jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala ba yaqin ñu manam yaqin bobu nak manam bu fekkantene ci mbolo yu awami koku de lay fekk waye ci ñi nga xamantene moy ku melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lool limi tek mom moy manam haqqul yaqin manam dundu deug dundu yalla yi kesse ba nga xamantene wirmi ci yow waye loola bu amé bu boba da ngay daal di nek ko xamantene manam da ngay wuy di nek manam doto meuna nekati ci lu ñaaw nekato ci lu bon bu boba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daima borom subhanahu wa ta'ala daf koy jaamu lo bopam manam ne ko del jaamu yalla te jaamu yalla gogo non mom mu indi ci yow ne yaqin bi dañ koy gën di dundu ci anam go xamantene manam do deñ di jeex ci manam ci nek borom subhanahu wa ta'ala ci geedu zaat manam za azat lolou do deñ di ci fiij di ci dubbu manam di ci jeele ay xéeti xam xam yo xamantene sa su nek yaqin lay jural bo xamantene yaqin bobu ci kaw benen yaqin day daal di ñew ci mom waye lolou yépp manam lolou ter yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du deñ di jaamu yalla borom subhanahu wa ta'ala naka nonu nit ki tamit bu deme di jaamu yalla ba yalla defal ko mu dund manam faaz yi nga xamantene mom moy faazu yaqin yépp ci walu xam xam naka nonu walu jakkar lo naka nonu dund deug deug yaqin bi lolou tax lutax mu bayyi jaamu yalla lutax ngir ne bu nit ki yegge bopofa day xamne jaamu yalla rek kay deug manam kon nit ki mën ta nek ci yaqin comme ni nga xamne non la ko ñenn ci mutasawwifay manam ñenn ci khulafatul mutasawwifay di jappé moy ne ñom yegg na niveau bo xamantene soxlaatul ñuy julli wala ñuy wor wala bok ñuy def nangam ak nangam moy chaahan kat yi ci ñom rek manam lolou japp nañ ni fim tolu yegg nañ fo xamantene danaka manam legui bu heure julli joté ci julli wuñ garawul bu wor joté woruñu garawul parce que de toute façon ñom am nañu yaqin bi la nga xamantene mom lañu bëggoon am nañ ko dëgg mbir mi nak déme wut nonu mi nga xamantene mom lay déme moy ni nit ki yegg ci manam ko nek ko xamantene daima da ngay jakarlo borom bi subhanahu wa ta'ala ci anam go xamantene dootu yam ci xam wu dootu yamati rek ci jakarlo waye ci yépp manam dundu go xamantene haqqul yaqin lay doon manam loolu mom moy da nga xamantene mom moy li war té loolu nit ki bu ca yeggé manam mom dootul mëna bayé ci jaamu yalla ngir day xamné li rek kay dëgg loolu mu né nak na xamna doon rabbi allah té loolu nak nit ki min koy dund deug su dewe manam deug su ko su dewe ci lay gisee ni nak ndekete li rek ko wor manam ci jaamu yalla rek ko wor lool nak martabu bobu nit ki di yegg su dewe nit da nga ko yegg fek mi ngi dund loolu mom la yerente bi sallallahu alayhi wasallam manam ak sahaba bi bur radiyallahu anhum yeggol nañ ci nga nonu ñi nga xamantene ñom ñoy lenn ci nit yalla di nañ ci yegg manam moy dem ba nga xamantene so suñ ne la won tay la yow makkah manam so de won sungum yalla du yok tellement que manam la nga wara gis yep la nga wara dund yep la nga wara xam la nga wara japp lepp ci ne dang koy djé manam ci haqaayxi manam sa digënté sa borom subhanahu wa ta'ala japp nga ko lolu mune wallahi watna ci yalla inni naka man la arjo mangi yaakar al laho ñeel ko al khayra yu manam kon mang koy yaakar ak yu lolu mom la yenen ci bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci nga xamne mom moy sayyidna usman ibn maghon radiyallahu ta'ala anhu waye nak li nga xamne mune wa ma adri wallahi watna ci yalla ne ma adri xamuma wa ana ta fek ne man de man mi de rasulullah may ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam ma yafalu ana lan lañu def bi ci man manam li nak imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dina indi ci kanam ci ni wax ne li deugur ci riwaya layfa ibn sa'd rahimahullahu mom moy ma yefalu bi ci dal dal ci ñew legi mais li nga xamantene mom la wax ne manam man ma yenente bi sallalahu alayhi wasallam te wat na ni xam mo luñ moy def man ni manam lolu nak li nga xamantene mom moy li sax manam wax joju wër lolu dañ ci ñew insha allah taala waye mu dal di wax di riwaya bi deppo nak benen wax moy bi nek ci alquran ci suratul aqaf bim nan ma kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya manam nga xamantene man nekuma ko xamantene bid'an min ar-rusul manam li ci yenente yi alayhi musallatu wassalam du man ma dik indi message bu melni manam ne wala ñew leen jaamu leen yalla manam bu leen ko bokkale ak dara naka nonu na ngeen ko top ci seen boole mbiri du man mako jekk wax waye nak wama adri te xamuma ma yufalu leef def bi ci man wala diku bi sagge ci yeen man xamuma lan lama yalla di def may xawma tamit lu yalla leen yalla leen yalla di def lolu nak wa jodi dafa am ñaari manam bu jekk bi mom moy ne man yenenti bi sallallahu alaihi wasallam xamuma manam jamono manam xamuma li nga xamantene mom lama yalla di def mom moy ndax damay dem aljana wala duma dem aljana lolou sik nekul ci ne manam bobu werul manam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ma'sum la te dafa bok sur le fait que rek mu nek yenente lolou rek da fay leral ci ne ma'sum la ba nopi da fay leral ci ne manam mom day dem aljana te mom ci jëmmi bopam moy ñi garantir ñay dem aljana kon mom tamit mom moy nga xamne mom moy ramu kat bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy borom maqamul mahmud bu demut aljana kenen ko def aljana lolou mom ñaari nit bu xellu dum ci wute manam kon dañuy xamne sans bobu tekkuut lolou bu boba benen sans ni mom mo ci def mom moy lan mom moy ne xamuma exactement lan la yalla di def ci man manam mom moy tafsilati manam buñ demé bu bir aljana detaay yi nga xamantene mom la ma yalla di defal wala teranga yi ma yalla di teral fi aduna ak al-akhirah manam li aju ci yalla detaay yep ba ni xamugumako manam lol la ci nam waye te bu boba li ni manam xew xew bi bokul ak li nga xamantene mom moy ci kanam lay xewi ji ndax ci mujjantelu dundam comme niñ ko gisse yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla won nako detaay yep comme ni nga xamantene non la amé manam kon mom moy ni detaay yi ci bopom la wax ne xamugugo lool mom moy boudé riwaya bi manam ni mu doppé yo ak ayen waye dina ñëw ci ne riwaya bi nga xamne mom moy bi gëna wër manam mom moy bi ci def mune qalat fa wallahi watna ci yalla ne la uzakki duma setalati ahadan kenn baadahu ginnaw abadan mukk wala bok abadan ba faaw manam moy ginnaw ba yenenbi sallalahu alayhi wasallam corriger na ma legi ge fini dootu mo fi taxawati di sekal ken manam te lolu nonu nak dañu gis ni sahaba yi radiyallahu anhum li mo nekkon sen doxalen manam dañu gis te saraf yep non lañ melon radiyallahu anhum manam moy doolu ñu won sekal ci kanam yalla ken moy lan moy ne nit lu mu bax bax ci sen kanam fi degguñu ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu wax ne ki day dem aljana ki pire manam nangam le pire nangam manam tek tak tapal ko martaba ñom duñ ko tapal te lolu nonu lu mata baye xel la ndax mujju gi manam mbir mi daf ko dañ ko woyofal te mbir la yo xamantene manam taskiyo go manam di fekkal kenn ak di ko tapal ay garak lolu dafa wara nek lo xamantene lu jugge ci yalla la wala ci yenente sallallahu alaihi wasallam manam tay man bu mo taxawé nitu sangam amna martaba sangam ci kanamu yalla dafa wara fekk ben ci mbir yi bu jekk moy ne man yalla momako xamal ci lu leer lo xamantene munu ma fekk sacca ci ne kon li deug la ñaaral bi ci def moy yenenbi sallallahu alaihi wasallam jangal mako wax mako ñi bu deewul non rek ñettel bi ci def mom moy ko kenen ki di ko xamantene ben ci ñaar yi la am kenn ko xamne ben ci ñaar yi la am mu wax mako mu gëm ko te mu deggal ko ni koku nonu mën ta amul possibilité mu waxe ko ci xalaatam parce que su fekente ne amna possibilité mu waxe ko ci xalaatam rek bu boba day dal dakku tamit jëm ni atam day delu ci wat ci neen manam faaw mu nek ne mom tamit dafa taxaw certifier ma ne yalla moko ko wax wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko wax wala mu def benen moy ne borom martaba bi mom ci bopam ne mom yalla moko xamal ne ko wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamal nako ne ko mom yorna martaba sang manam ben budul yi man woruma am fitu taxaw di tapal kenn ben martaba wala ma dindil ko legui nak mu def martaba yi yoy yep ben bu ci nek dafa am ay mandarga yo xamantene ki koy xam manam ki koy xam da koy xam day xamne li mandarga bi li la amna martaba bo xamantene nit ki soko wote wo amna makama sangam nga wax ko manam mu ci ru gaaw nga dem askara ci lu gaaw manam du sax mat 1 heure de temps jamono jing koy waxe ci lay am ño xamantene xam nañu na martaba bobu yow amuko motax kep kuy wote wo ben maqama ak ben martaba bu mën doon te du deug garal nga sa bop ci ñu mën la wedd legi manam da du wuñni li nga xamantene mom moy sa ay explication manam legi garanti yow garal nga sa bop pour lool garal nga sa bop ci ñu mën la d'accord ci ne yow ci doomu dajjal yi nga bok ñu fakk ne nak wote wo maqama bo xamantene amoko lolu dafa bokku ci yi nga xamantene kep ku ko def te tuuboko sik nekkul ci ne da ngay nekk kefeur manam daf ci bokku nga xamantene mom daim mom ci sûr kuy woto maqama sangam amna maqama sangam te nekk amoko te tuubuloko tuubu sincère bala ngay dé taxaw ni ha gaay dama doon expliquer parce que lolu tamit amna manam bo toubé lolou ba paré wo bayyanu lin nas da ngay léral la nit ñi la nga woté won du dëgg en tout cas képp fu sa wax da yégg bor war na fa yéggat xam lolou képp ku ko def garal nga sa bop ci né ci d'abord ñu wéddi la ba paré ci ay preuve yu leer ndax martaba bu nek maqama bu nek dafa am lu koy ragnet la lo xamantene ay signe la ci ñi ko xam manam ñi ko xam dinañ xamne li ci signe bi am nako manam ni melni tay exemple la joxe bo ñewé dama man defna terminal jangana mathématique defna terminal kep ku ko xam dala laaj ln ak exponentielle fu fekente ne xamulo luy ln xamulo luy exponentielle lool moy dalil bi gëna leer bi woné ni muso def yow muso def mat terminal amu yow yeggo terminal manam mbir mi tamit non lay démé manam dafa ay mandarga yo xamantene duñu jass ci yoon bi yépp nak non la am motax képp ko xamantene day manam motax dafa ay mandarga yu fess ci mawale martaba yi mawale maqama yi mais nak ni ko xam ñokoy xam waye manam lolou mom motax kuko wote wo ci nit ñi buñu xolé mandarga yoyu matalewul ci yow rek dañuy daari xamne waji lay expliquer buñu gisé nak mu matale ñu na d'accord nangul nan ko ngir na may yalla dafa yaap ni wallahu aalam mu ne motax tamit manam gisé dal ni wa diw nit ku bax la diw nit ku sell la ay koku diw di lolu manam lu ma xamay fa la ñu bari te lolu ci mu taxaw fi lepp batay manam xaxan kali ci ñom bien sûr mais nak legi ñoo ñu upp tamit ndax lan dañu bari lu ñuy sédel ci ay nit ñi lu ak mbax bo xamantene wooru le leerule te guul ci dara té sédé nit ak mbax ni mu grawé non la sé moy jëmmi ni mu ni sédé nit ak bon grawé diw nit ko bon la téki wu dara ak bama né nit diw dé nit ko bax la ak ka sel la ñaar yoy ñoo tolo benn bu ci nek dafa laaj dalil bu leer dafa wara laaj mu mbir mi téggu ci lu woor woru rek nek ci ay yama neex ak ki neexum ak sunu way la ak gaayang koy wax gaayang koy wax mom moy tekkou dara parce que jamono ji ñu nek la gaayang koy wax mom tekki wul dara la budda mu am ci leneen lu mu teggul bokku tegg rek gaayang koy wax ñepp d'accord nañ ci ñepp d'accord nañ ci ñepp ñoñu yoy ñan mbolo ñu ci xamul dara ak na fetti da ñaare lool la ñu ci xamul dara top ci riir mi ak na xeqi yalla ñu yalla sam xolal sude sahaba yi radiyallahu anhum la yeralti bi sallallahu alayhi wasallam te ñoom ak li ak seen xol limu yalla ni ci yalla defé ak ubbeku ñoom sude ñoom la yeralti bi sallallahu alayhi wasallam di corriger ci lu melni fu fekente ne ci ñoom la yeralti bi sallallahu alayhi wasallam di corriger lu melni ci ñu melni ñi ngi koy corriger lam ngay xalat lam ngay xalat ci ñun suñu jamono ak jamono yu jitu manam yu ñu jitu ñun ku nekk ñu tégal la martaba bo xamantene masalan kutbu zaman ñepp kutbu zaman la manam da nga jël benn rew bu ndaw ndaw parcelle bu ndaw mbolam serigne bu fu mësa nekk wala ñu tuddu la mësa nekk fa khalifa général mësa nga nekk yow ya kutbu zaman jamono jojja est ce que lolu yonna manam est ce que lolu yalla mana yalla ñu wala sax mu ne qala bil isnan mutafif wal kitab la hadathana sa'id ibn ufair ma muy expliquer wat li nga xamne moy benen moy sa'id ibn kasir ibn ufair ibn muslim al misri rahimahullah ta'ala mom do am misra tamit gane a 246 ane genn am na 226 ane ginnaw gadda yentib sallallahu alayhi wasallam qala hadathana Allah ismay ibn Sa'd muna waqa mislahu wahdu melni waye hun muna waqala nafi' manam mislahu wahdu melni waye dina ñew ci kanam muna waqala nafi' ibn Yazid te momit misri la rahimahullah al-Qula'i ya nafi' ibn Abu Yazid nafi' ibn Yazid al-Qula'i al-Misri rahimahullah ta'ala جن أدنى 168 أنا جن أقعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقيل ها معنى كن ليس أم جن من وحدي أب معنى نافع ابن يزيد يوم نجيب صلاة من وحدي أنا أقيل تمام ابن خالد ما يفعل ما لمو دبلم بقى ما مايك نس هم يوم ليس مم دفع صلاة حديث بيجي ci uqayl ibn khalid mom mo solo ci ibn shahab az-zuhri rahimahullah legi fi tamit mune nafi' ibn yazid comme laysu ñom ñaan ñep solo lañ ci uqayl mutaba am ci waye bi mu ñewé ma yuf'alu bihi la wax manam lool moy wone ni lool moy li wër motax imam bukhari rahimahullah ta'ala indi ko ni le kon bi nga xamne mom mo wër moy dafa ni han والله ما ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل به مانام موي خموما مان تي مان ما يننتي ما نداول يالا لي مان لا يالا يوني صلى الله عليه وسلم وايي خموما موم لان لنجكاي ديف خموما موم لان موي انديرم مانام موي لان موي نه موم بيرسونيلمان جامونو جوجو يالا خمالوكو لان موي مبيرو كوك ولا مو نيك نه خمناكو وايي داف كو واخ ngir jajj ñeneen ñi ci def né attention bu leen di dugg ci domaine bobu voilà ay leen nga dégg tagkat yi wax diiw ndeysaan ak diiw ak diiw ma ci aljana yalla ñu yalla sal halo ko dañu waral ñaan yalla rek dengo muna wa tabaahu dafna mutaba ci imam lay so batay shuaib moy ibnu abi hamza rahimahullahu ta'ala moy ibnu dina shuaib ibn dina abu bisr rahimahullahu ta'ala al umawi wa hamsi rahimahullahu ta'ala gennad na 72 ane ginnaw gadda yende bi sallallahu alayhi wasallam wa amru ibn dinar te mom moy al makki abu muhammad rahimahullah ta'ala gane adna 46e ane gane adna 126e ane ginaw gadda nabi sallallahu alayhi wasallam wa ma'mar te mom moy ibn rashid al asdi al hadani rahimahullah ta'ala moy abu urwa nekko wa basara nak nan ginn mu nek wa yaman bi imam wa yaman genn ad gane adna 46e ane genn adna 150e ane ginaw gadda nabi sallallahu alayhi wasallam mam dem ni ñepp solo nañ hadith bi waye ma yuf'alu bihi man lol mom moy wer moy imam bukhari rahimahullah ta'ala indi wa hadith bi hadith numero 2687 3929 7003 7018 imam hadith bi imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 27457 ak 27450 kon day gis ni hadith bi wa kutubu sita yeb imam bukhari rek moko solo rahimallahu aljami' من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب حدثنا محمد بن بشار مغنى سيوي بندار أبو بكر العبدي البصري رحمه الله تعالى غنى عندنا 167 أنا غنى عندنا 252 أنا غنى غدا ينتي صلى الله عليه وسلم بوك نيغا خامني نيوم نيكاي سيرين مانام بوك سي سيرين كتب ستة نيك سيرين نيغا خامني ما فا كتب ستة نيوم نيك صلى الله عليه حديث من قال حدثنا غندر تما محمد بن جعفر الهذلي رحمه الله تعالى ابو عبد الله ديوا بصره رحمه الله تعالى غن ادنا 117 اني لو ورو لو سو ген ادنا 194 اني غنوا غدا من قال حدثنا صوبته مام ابن حجاج مانام موم هندر دوم جيت لم لوون موم صوبا ابن حجاج الاوتا كلا ديور واسط ثم البصر ابو بسام دنگ البصري رحمه الله تعالى غنا 92 96 انا غنوا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم غن ادنا 160 انا غنوا غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم قال سمعت محمد بن المنكدر موم موي محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة ابن سعد بن تيم ابن مره مانام واك موم بوك وا سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه نول لا بوك ين في صلى الله عليه وسلم في مره كم في تيم ابن مره ген ادنا 127 ماني غيناو غدا ينبي صلى الله عليه واله وسلم نكون وا مدينه المنوره على ساكنه افضل الصلاه والسلام انه قال سمعت جابر بن عبد الله ما ميغي حديث ني كو وا مدينه ما ني كو وا misra lañ wa basara wa basara man nit hadith bi ñu romu ñom wa misra lañ hein ñi ñom ne wa basara yi rahmatullahi alayhi munaqala qala sami wa nit dur nek wa madina fi munawara ala sakina afdal sallallahu alayhi wasallam qala sami tu jabir ibn abdullah al ansar radiyallahu ta'ala an mu jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram al ansari radiyallahu ta'ala an bi abu abdullah wa abu abdurrahman wa abu muhammad al ansari radiyallahu ta'ala anhu wala sahaba yannati bi sallallahu alaihi wa sallam gena na sandi jeem ane ginaaw gadda yannati bi sallallahu alaihi wa sallam qala lamma ba nga xamne ko ti la bom nanu abi sa bay de nga jaltu ma ngi nek ak xefu di wunni ak sawba yi mbalan an wajhi walif khar kalamam abki manam may joy manam ngi gis ne tamit lol motax manam manam bukhari indi ko manam mom moy bi nga xamantene mom lañ ko sang nono fek mu ñu do ko bom ndeysan ci xare oxot ndeysan meena mo daal di ñew di deg seug ci mom di joy buñ ni di joy ni wayan haw nañ wayan haw ni anhu wayan haw ni ñu may tara anhu wolif loolu naan ma bul def li loolu baaxul deng waye won nabi nak yenente bi nak mom sallallahu alaihi wasallam la yanhani terewuma loolu ma ngi gis ne du loolu ci jëm bop mooy li ñi téré mom moy khatara ay yuhu fi def sa cinéma djel bob bi dour ko ci sou ci dour sa bop ay mel non comme ni nga xamne non lañ koy gisse waye joy yi nga xamantene dafa normal dafa naturel manam nek lo xamantene dafa jaadu du lol lañuy téré lolou mo motax joy niou motax fay dañ ko gis inshallah taala ci kanam moy ki don joy domam yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam manam ki don joy bayam yehol bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ñi ngi koy mom de mi ngi joy bay bi ñi ngi koy buggal manam sayna abdullah ibn umar radhiyallahu anhu netaliko japp ne ne kuy joy bay bi rek manam ku genn adlo ñu ray joy dañ lay buggal manam joy yeñ lay joy sa joy yi la sa wa keri di joy day waral ak buggal sayyidat aisha radhiyallahu anha dal ni ay yalla yalla yalla yoru abu abdurrahman mom bi da digge yeren tibbi sallallahu alaihi wasallam wax lolu mu japp ne joy yi da lekkelo ak buggal manam bu lolu motax joy yi ci jimm bopam nit ki am lu ko nakare wala manam am ak tis wala yermane gi nga xamantene mom la amé ak xew xew bi jar li ci nek mu joy do lolu non du lo xamantene mom mom moy li ay moy moy masalan ko diglé ré buma déwé na ngeen wo ay doy kat wala yeen tam ngeen joy bañu xamné man ku magala wala bañu xamné nangam lolu waaw yoyu ño ay ak yo xamantene ya nañ yalla xam wala ak joy ak ñinga xamantene dañuy cinéma manam nga xamné dañuy dox ba ci buntu kër gi di waxtaan di ré waye buñu dugg ci ci bir kër gi rek daal yuuxu ba bare joy joy yu réel nak manam lolu du yimi yimi la manam yalla yalla xam mo ra nga gis aada yi rek ñu mo neeki té lolu dañuy fay joy kat yi té lolu amna ba légui ci suñu réew yi wala waaw wala mo ngok joy kat nga xam ñoom ay professionnel la yalla ñu yalla sabu de nga néna néna wu fa jaalat mu daal nekk nak fu amati sama bajjan fatima mom tamit radiyallahu anha tabki di joy fa qala muhannabi yannati bi sallallahu alayhi wasallam tabki na ngeen joy aw wala baak la tabki na joyo len ma zalat dinu al malaikatu malaikay tuzilluhu diko keral bi adni hatiha ci ay seen ay laf hatta bata rafa'tu mu ngeen yekitiko manam mi ngi ni joy len ak ngeen baña joy moyam malaakai duñu dañ diko tek diko mural ay manam diko keral ci seen laf fek mi ngi fi yekiti bo len ko manam lolu day tekkale mais malaakai manam tay girna shahid la manam lolu mo motax ne martyr la lolu mom moy di waral teranga gu mag gogo benen bi ci def tamit day wone ngeenel gi nga xamantene mom la amé mom sayyidna Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu benen bi ci def tamit mom moy ne malaaka yi dañuy mural laf sen lafi ni nga xamantene ñom ño nek ci yoonu yalla ba manam ñi nga xamne ño nek ci yoonu yalla comme nim ko waxe ci ñi nga xamne ñom ñoy sakku xam xam na buñu dox malaakai dañuy talal seen laf ñoom ñi dox ci seen kaw manam ngir yalla kontane gi mu kontane ci liñ nek di def muna tabahu ibnu jurayj man tabahu manam moy soba ki nga xamne mom mo top ci mom manam moko top ci wax bi moy ibnu jurayj mo abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj al qurashi allahu mawi rahimahullahu ta'ala moy abul walid wala abu khalid arumi bi wa makkah gane adna 80 ane gane adna 150 ane ginaw ga dayante bi sallallahu alaihi wasallam qala akhbarani ibn munkadir mom muhammad ibn munkadir bi ñu wax rek anna sami'a jabir radiyallahu ta'ala anhu wax lool manam hadith bi imam bukhari inna hadith numero 293 ak 2816 ak 4079 imam muslim nako indi hadith numero 2471 ñaar yoon imam an-nasa'i nako hadith numero 1842 1845 Imam Ahmad ibn Hanbal nako hadith numero 1487 ak 14295 ko do gis na wa ashabu kutubu sittah ñet ñoko ni moy Imam Bukhari Imam Muslim ak Imam An-Nasa'i amma Imam Abu Dawud ak At-Tirmidhi ak Imam Majah ñoom ñep indi wu ko rahimallahu al-jami' muna babu ar-rajul yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi babu buntu ar-rajul wa gi nga xamne mom yan'a yan'a da fay tagge ila ahli al-mayyit ci ñi nga xamne ñom ñoy wa manam ñoñu ñi nga xamne ñoy neew bi bi nafsihi ci bopam lool mom moy li nga xamantene mom moy li upp ci riwaya manam riwaya ni solo sahih imam bukhari non lañ ko inde amma nga xamne riwaya asili la rahimahullahu ta'ala mom batu ahli man babu ar-rajul yan'a ila al-mayyit bi nafsi manam mom moy day tagge yan'a manam moy day tagge ci an-na'yu lu joge bi nga xamne mom limi tek mom moy tagge buntu manam kon lool la moy ki nga xamantene mom moy taggel wa njabotam wala bok ñi nga xamne moy njabotu ñi genn aduna wala bok wa keur ñi genn aduna mo leen di taggel bopam tagge rek dafa am ay atté yo xamantene da naka borom xam xam rahmatullah alayhim xaw nañ ci deppo manam tagge gi ñi dafa am ñaari bir moy wala bok ñet dafa am tagge bi nga xamantene mom moy dañuy yeglé rek né ah diw di genn na aduna manam nga gis ni na waw diw de genn na aduna nga dem wax ko nit wala ñu mel nonu wala ñi nga xamantene ñom ñoy njabootu nit ki wala bok ay jégué ñaara lolu mom dara ay ci borom xam xam yef rahmatullah lu deppo nañ ci mu am tagge bi nga xamantene dañ ko sip mom moy masalan ñu ne nañu tagge daal ne yow de yi daal ne diw sangam genn na ad daal ne diw sangam borom xam xam bu mag bi nit ku bax ku sel ci manam ku mag ci ko genn na aduna manam moy diko tuddé ci ay wax kaddu yo xamantene manam ngir poukéré wu la manam di day dokoy reeyal lolou mom dañ ko sip mu am nak benen tagge bi nga xamne mom dafa haram moy bi nga xamantene moy di manam tagge go xamantene moy da nga yeglé go xamantene moy da nga wax gaay lañ dem ci rew yi lañ dem ci dëkk yi lañ dem ci ki bu ko dafa ñu xam la ko wër ci marché yi wër ci dëkk yi wax né ki diw gën na aduna manam bu ko dafa ñu téw ñu daani xamné ki du moromu ñeneen ñi manam ko ki gën aduna du moromu ñeneen ñi manam ngir mbolo mi fi téw tu lolu tamit da fay bobu mom da tagg da haram manam kon ñetti façon tagg yoy ñom ñoo am légui nak mu dess bu fekkentene borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñaar setti nañ ci ki nga xamantene manam setti moy def nañ exception ki nga xamantene mom dafa nek borom manam nit ku sel wala nit ku mag wala borom xam xam nga ñu wax ko ne manam ñu yëgal nit ñi ne len mi ngi ñew manam ne genn na aduna manam yeugle gog nga xamne dañ koy yeugle rek ngir rek ne koku manam buñu yeugle wul ak genn adunaam xeyna ñu bare bare daan tok benn jamono doon ko gis doon ko deg doon xam dara yu mel non wala bok ngir ne nit ñi dañoo wara manam nit ku ñu yaakar ci mom barke manam bi genn na aduna ñu wara ñew fekke ak julleem wala yu mel non benen bi ci def tamen mom moy masalan ni ko xamantene tay mbokk ni yegle nga wara ñu wara yegle bu ko defé tay bokk deg xamne kat diw ma ca dëkk sangam gën na aduna manam comme ni ñuy dafa taggé ci radio yi ak yoy non bu ko defé ñu xamne kat deg ñu ni bay diw gën na aduna man yogum ko won nangam a dem di la jëg la ko deg manam xéet gogou yu mel non bu ko defé jégué né way jégué ñaan yi ñepp daal koy xam ñepp daal koy deg waye nak amma di ci duggal ay xéetu poukéré ak xéetu ko wax jo xamantene ma bi yikiti nit ki day dakoy magal wala bok di wonene mom ci askan wam bok mom da wara nek ko xamantene dang koy yegle wala dang koy war di magal dang ko war di duufal ay biram manam lool mom dafa nek luñu sup wala mu yegg sax ci luñu lo haram lool la lool mo tekantal bi ci borom xam xam ni def rahmatullah alayhi wallahu a'lam mun qal bi isna mutakabbi al kitab la hadathana isma'il mom moy ibn abi ويس ومسلم عبد الله ابن عبد الله ويس ابن مالك ابن أبي عمرو الأصبحي رحمه الله تعالى قام من جنا أدنى سطران من أن جنا أدنى دوسا من سجمان جنا قادا ينتم سوا سما من قال حدثني مالك إمام دار الهجرة مالك ابن أبي مالك ابن أبي عمرو الأصبحي الحميري رحمه الله تعالى gana adna 90 jam 94 jam ane ginnaw ga dayantu sallallahu alaihi wasallam gina adna 79 jam ane ginnaw ga dayantu sallallahu alaihi wasallam ibn shahab tamam moy az-zuhri bint dudag han sa'id ibn al-musayyab musayyab ibn hazan ibn abi wahb ibn amr al-adam ibn imran ibn makhzum moy al-quraysh al-makhzumi rahimahullah ta'ala bi bok ci kenn ci fuqaha usbay mom sax moy ci gëna mag ci wa ci fuqaha sabay rahimahullah ta'ala mom mi ngi gëna na 90 ana ginaaw ga da yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mi gëna adna ci khalaf sayyidina umar radiyallahu ta'ala la gane adna juroom ñettelu at bi mi am juroom ñettat ci sayyidina umar radiyallahu ta'ala no mom degg na ci mom khutba bu sayyidina umar radiyallahu do defon manam bu ko degge ben yoon bobu la ko mokal deng manam muy sayyid ibn sa'd radiyallahu ta'ala no an abi hurairah mu jose na abu hurairah radiyallahu ta'ala bam lay gis ni ci sa fafasi la mam malik da ken gënu ko wono dak mokal ci jamono mu solo ci ibn shihab az-zuhri ken gënu ko won dak mokal ci jamono de sa'd ibn sa'd mo do gënono mana mokal ñepp ci jamono sayyidna abu hurairah radiyallahu ta'ala non ci bir sahaba yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mun anna rasulullah naka ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam naa dafa tag an najashiya te moy afhama ibn abdur manam moy an najashi radiyallahu ta'ala anhu bi mam najashi comme niñu waxe qaisar bu warum wala fir'auna manam bu wa misra wala ainsi de suite manam lolu kisra bu wa faris bu wa pers manam non lañu waxe tamit qais najashi bi nga xamanteni mom moy bu wa habasha voilà mais éthiopie abyssin manam lolou fo ñom lañu wax najashi manam bi nak mom nak kon mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam newon dem leen ci mom ngir ne fofu amna bour bo xamantene kenn du ton kenn ci kanamam manam bu dem ba nga xam ci la deme sayyidna jafar radiyallahu ta'ala anhu dalu fay jang sourate maryam salam nga gis ne yenenbi manam sayyidna imam najashi bi radiyallahu ta'ala anhu dadi bit lol ci njangama ba dal ne li ñu wax dal deug dongu la li mu wax mo ak yent yalla ay 160 li doon wax ni fañ juggé jëlé seen wax ben la motax dal yeen xam ñu leen la dem leen lu leen neex ci bir dekk bi dal di dakk gaay makkay yi ko jiko top ci woon yeenen top ci woon manam mom mu nekkon tamit nit ku magu yeenent bi sallallahu alayhi wasallam bamu yonne ci mom bimu juggé ci salahul hudaybiya ci juroom benelu addu ci la yonne ci mom lay tax mu ñew mu dal koy jang ci kanamu mu da bimu ko di gisé ci juroom ñaara do addu man bimu joge xolay bi juroom ñaara addu ci lay koy yonne lettre mu tok wacc ci suuf ci suuf la tok jang lettre bi manam ngir wacc bopam manam ñu ko lire ba nopp mu dal di tuup ci kanamu Sayyidna Jaafar radiyallahu ta'ala anhu lata xare Khaybar bi manam ngir xare Khaybar ginnaw bi motax ñom ci lañu ñibisé ba nga xamanteni ci juroom ñentelu addu ci wéru rajam ci lu genn aduna manam ñom biñu duggé Tabuk ci la genn aduna mom radiyallahu ta'ala mu ne kon nak mom am Najashi nak yelenbi sallallahu alayhi wasallam daal koy taggé dénga fil yawmi ci bis allazi bi nga xamné mata ci la genné aduna fi ci mom manam loolu kon tay daal di wax nek manam kon fi ni moy ne buñu né légui nak laddu mom moy dafa ni manam ci wa jabotu manam wa keur niew bi ñu taggal lako waye fi wa keur niew moy julit ni manam julit ni ay bokkam lañ te amul won ci wa keur julul ñoy motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indiko benen bi ci def mom moy ne su fekkete tamit mën nga ko tag mën nga tagge nit keneen manam yamul ci wa keur gi rek manam mën nga tagge nit keneen ku dul njabotam kon njabotam min babu awla manam a fortiori ci njabotam benen bi ci def tamit mom moy ci bis bi nga xamantene ci la genn adla lolou tamit ci alamat nubuwwati la bok manam yi wone ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam deug yenen la parce que famu nek ci la nek deug gis manam ke dekk Ethiopie mu dadi xamni genn na aduna ni ndax sayyidina jibril alayhi salatu wasallam moko wax ne ko jam bu sel bi genn na aduna d'ailleurs fam la daf ko melale abdus salih manam jam bu sel bi al abdus salih jam bu sel ba najashi genn na aduna manam benen bi ci def tawen mom moy muna fi yow ci bisu nga la mom la mata mom la genn atu fi ci mom muna kharaja genn na ilal musalla ci julli kayba li rek tamit dafa dadi nek lo xamanteni day deugural masab ñoo xamanteni nga borom xol yi rahmatullahi alayhi dañu wuté ci ndax manam juma wala jakkat yef nako julle new wa wala deet ñi nga xamanteni ñom ñoy di ëpp ci manam ñi nga xamanteni ñom ñoy fuqaha hanafi ak maliki rahmatullahi alayhi ñom dañu bañ ku julle new ci bir jakkat yi amna ñenn ci maliki yu ko nang waye di ëpp ci maliki rahmatullahi alayhi dañ ko bañ manam julle new ci jakkat amma ñi nga xamanteni ñom ñoy shafi ak hanabila rahmatullahi alayhi ñom nangul lan ko waye te ñooñu manam wax joj moy bi gëna deugar ngir sayyid aisha radiyallahu ta'ala anha nekkal na ne yenen te bi sallallahu alayhi wasallam julle na ci li nga xamantene mom moy manam ci jakkaji manam julle na neew ci bir jakkaji naka nonu benen bi ci def mom moy hadith mom moy ne musalla manam julli kay bi mom moy fu da julle it fofu lay wax te lolu rombon nañ ko benen bi ci def moy ne bimu lolu tamit manam salat manam as-salatu ala al-ghaib manam moy di julle ko xamanteni nekku lolu fuqaha safiye ak hanabila rahmatullah alayhim tamit ñom lolu daganal nañ ko japp nañ ne man naane ngir na yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam def nako te def nako defatiko def ko rek ben yon sax te benen te hadith bi ci la bok ci ni wonane def nako la waye nak bu boba boy julle new bobu da ngay dadi julli ci manam do djublu mom fi mu nek mom da ngay djublu qibla rek boba da ngay djublu qibla manam don ci mom famu nek ci benen wallu gi la nga benen bi motax ñi nga xamne ñoo fuqaha hanafi rahmatullahi alayhi surtout ñom ak fuqaha maliki rahimahumullah dañoy japp ne da fekk ne najasi amutoon fofu kenn ku ko fa julle motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam julle ko benen bi ci dess mom moy ane buñ koy julle tamit dañ koy sang manam bu fekkante ne ci bammel ci kanamu bammel ngay julle ñew bi manam bu fekkante lool dañ ci ñew ci hadith bi di ñew inshallah taala bu boba faw da ngay dañuy daldi sang nit ki ba pare nga do ko julle waye comme fi ni nga xamantene xamulo ndax sang nañ ko wala sangu ñuko lool tamit tout sé nga mën ko julle manam ñi nga xamantene ñoy hanafi surtout rahmatullah alayhim ak maliki rahmatullah ñom dañuy wax ne najasi da fekk ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko won waye loolu non bu boba li nga xamne moy degeural waxu jum ko rawati na manam liñ ci nam moy waxu safi khanabi lay rahmatullah alayhim moy li nga xamne mom la ci tek moy fa dafa sapel bihim ci ñom wa kabbara arba'an mudari kabbar ñent kabbar manam moy dafa sapel ñen julit ñi ñeneen ñi ci dess manam dafa leena sapel ñetti sapé ko dañ ci ñew inshallah ci ne manam bu neew bu julle neew amé bu fekkante ne nit ñi bari wuñ téw da ngeen di sappal ñetti sappé manam bu dé par exemple mat nañu mën nañu taxaw même par ñaar ñu nek ñetti sappé lutax moy le musallat balance bi dafa yaatu and ak limuy yaatu lepp manam téggu leen ñu rangale leen ben rang manam mais daf leena def ñetti sappé manam moy walé né lool ngir na yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ni yal manam ku ñu julle té ñu am manam ñetti sarté ñoñu nonu aljana war na ci ñom hadith bu nek ci mamad tirmidhi bu tek na malik ibn habir radiyallahu ta'ala wala mar sallallahu alayhi salatu wala as-sufuf fa salata wala salatu as-sufuf faqad awjabat kep ko xamantene ñetti sarté julle nañ la yow manam yey na ci yow manam moy aljana naka nonu tamit benen hadith bi dafa wax ne kep ko xamantene ñeen fukki nit julle nañ la manam tamit aljana yeyna ci yow manam ñeen ci fukki julli manam te lool mom motax tamit manam tagge gi tamit bax ci manam ñu téel ñu yëgal ko ñepp ñu ñew manam ci gattal dal tagge gi ñuy bañ moy tagge gi nga xamantene nit ki daf koy def ngir reeyal ngir ngal nga ndolu ngir fu geerew ngir wané ni suñu ki genn aduna nak suñu ñew bi nak du yam ak ñewu ñeneen ni manam yoy xetu tagge mom moy nga xamantene mom moy bon moy yofi jahili yoy yalla nañ ci yalla mussal naka nonu tamit yi ñu sip nak moy nga xamantene dang ci bolat manam di tag neew bi manam ak di ko ngandal wala allahumma bamu def su fekkentene dang ko manam da ngay wax ne ki par exemple borom xam xam la won nit ku mag la ci manam liggey ci mu liggey diine ji bu ko defé nit ñi xam gëdd gi nga xamantene mom lañu xam ci mom manam ngir ñu mëna téwé manam tamit julle gi ak yu mel nonu wala bok ñu ñaanal ko manam bu dé ci buntu bob mom du nekk lu ay waye su fekkante ne manam ngir pou ko ngandal rek la lolu mom moy li nga xamne mom la ci wala bok mu yegg ci lu haram wallahu aalam manam kon wa fa safa bi mu daal len di sapel manam ngir ne julit ñi li tax li di deugural waxu jumhur waxu shafi ak hanabila rahmatullahi alayhim moy ne julit ñi ñom gisunu najasi manam buñu supposé ni yenen sallallahu alayhi wasallam mom gis na len kon mom rek bo doon julli manam bu doon ne ki ñi wara julli faaw da wara tew boba salat al-ghaib amul bu doon lool amul kon ñom ñoy koy julle yenen sallallahu alayhi wasallam mo koy julle waye ñeneen ñi li dess comme ñom gisunu ko buñ ko julle waye le fait que ni mu meuna nek motax ñeneen ñi julle ko waye nak lool tamit du nek lo xamantene manam luñu la ñoxor jaar ñu ne salatu ghaib lool tam du meuna nek manam julle neew bu fu ne deret manam loolu faw loolu ci cadre figure yiñ koy def moy comme tay su fekkentene nit ki dafa genné aduna fo xamantene ay amu fa ay julli ñukoy topato naka loolu wala mu genné aduna ci ay circonstances yo xamantene manam xéetu boom gu tar la wala yu mel non waye duñ la lu ñu ñoxal ndaay rek amna ku genn aduna ku ñu ki ndeysaan waaju maggal ndeysaan ay way nañ def nañu rangalo gaay ñu jullé ko ñun tamit gëd nanga mu na kon nak wa wa kabbar murad kabbar arba'an manam li dafa melale julli gi manam te loolu dañ ci ñew insha Allah ta'ala ci ne julle neew ñeenti kabbar rek la am amul ruko amul sujood waye amna selmal de nga le ëpp ci borom xam xam rahmatullah alayhi ben sulmul lañ ko amal adonté dañ gis né wuté amna ci inshallah ta'ala hadith bi imam al-bukhari rahmatullah ta'ala nak hadith numéro 1318 ak 325 333 3881 imam muslim indina ko hadith numéro 951 imam abu daud indina ko hadith numéro 3204 imam at-tirmidhi indina ko hadith numéro 1020 imam an-nasa'i indina ko hadith numéro 1971 1972 1980 imam ibn majah indina ko hadith numéro 1534 imam malik indina ko hadith numéro 606 mom lañu jëlé hadith bi imam ahmad ibn hanbal indina ko hadith numéro 7147 7283 7766 7885 8583 9646 9263 10209 ma ngi kon dañ gis na hadith bi wa sahabu tumu sita ñoom ñep solo nañ ko rahimallahu al jami' wallahu ta'ala ala